Ranní mezihra. Frank Bowerman potichu vyklouzl z postele a opatrně se postavil. Apartmá baronky von Techlowitz bylo postaveno i vybaveno s maximální řemeslnou péčí, ale pod jeho 200, teď už vlastně o něco více, kilogramy mohla podlaha snadno zavrzat. Přesunul se ke konci postele, kde z večera nechali šaty, a ze změti svršků lovil ty své. Při pohledu na Ameliiny kalhotky ho napadlo, zda by nebylo možno najít přesnou matematickou zákonitost mezi složitostí a vypracovaností krajky, celkovým množstvím použitého materiálu a cenou. Pravděpodobně ano, odhadoval to na nějaký druh exponenciály. Uvědomil si, že po dlouhé noci se cítí až příliš strnule. Lehce se rozkročil a začal se protahovat. Jeden sval po druhém, postupně a pozvolna. Když skončil, cítil se fit a v dokonalé formě. Měla jsem tě za medvídě, ale ty jsi spíš šavlozubý panter, ozvalo se z postele. Otočil se stranou a zjistil, že Amélie ho pozoruje. Je to jen maso z laboratoří, pokrčil rameny. Ne, je to tvoje tělo. Ty ho používáš, ovládáš a ať chceš nebo nechceš, pomalu přetváříš k obrazu svému, odpověděla s pousmáním. Přemýšlel, zda si ty nalíčila, zatímco ho pozorovala, nebo byla kosmetika v tomto světě natolik sofistikovaná. Každopádně vypadala dobře, sexy a ku podivu vůbec nevyzývavě, i když shrnutá pokrývka odhalovala její ňadra. Nebo právě proto. V takových otázkách Bowerman kovaný příliš nebyl. Miluji tě, zašeptala. Ne, nic neříkej, řekla, než stačil zareagovat. Sama nemám ráda, když mě kdokoliv nutí k nějakým prohlášením. Bowerman čekal, pokrčené šaty v ruce. Je to s tebou odlišné než s kýmkoliv jiným, koho jsem poznala. Něco takového bývá obvykle krátké, ale já bych si přála opak. Amélie najednou vypadala křehce a opuštěně. Bowerman se k ní přiblížil dvěma dlouhými kroky, naklonil se nad ní a než stačil cokoliv udělat, držela se ho oběma rukama. Narovnal se a vytáhl ji tak z postele. Obemkla ho nohama kolem beder, což ho okamžitě vzrušilo. Jednou rukou ji přidržoval u sebe, druhou podpíral pod hýžděmi. Je to lepší. Zeptal se po minutě ticha, kdy mu po celou dobu zarývala obličej do prsou a smáčela kůži slzami. Jo, už jo, řekla zastřeně. Mnohem. A teď to bude ještě lepší, vrátila se do jejího hlasu stará Amélie, povolila se vření nohou a zavrtila boky, aby sklouzla o kousek níž.